Book 2 46 46 في صالة الديسكو بديسكوتيك هل هذا المكان غير محجوز؟ האם המקום הזה פנוי? האם המקום הזה פנוי? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك? אפשר לשבת לידך? אפשר לשבת לידך? בכל סרور. בבקשה. בבקשה. كيف وجدت الموسيقى? איך מוצאת חן בעיניך המוזיקה? איך מוצאת חן בעיניך המוזיקה? עליה קלילן. קצת רועשת מדי. קצת רועשת מדי. לכן الفرقه تعزف جيدا جدا. אבל הלהקה מנגנת די טוב. אבל הלהקה מנגנת די טוב. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ אתה מגיע לכאן לעיתים קרובות? את מגיעה לכאן לעיתים קרובות? لا, هذه هي المرة الأولى. לא, זאת הפעם הראשונה. لم أكن هنا من قبل أبدا. لو هايتي كان أف بعم. لو هايتي كان أف بعم. هل تريد أن ترقص؟ أتا روكد؟ أت روكدت؟ ممكن لاحقا. أولاي مؤخر يوتر. أولاي مؤخر يوتر. لا أستطيع أن أرقص جيدا. أني لو يودع لركود كل كخ توف. أني لو يودعت لركود كل كخ توف. هذا سهل جدا. זה פשוט מאוד. זה פשוט מאוד. أنا أريك. أني أرأى لك. אני אראה לך. לא, في المرة القادمة. לא, אולי בפעם אחרת. לא, אולי בפעם אחרת. هل تنتظر أحدا? אתה מחכה למישהי? את מחכה למישהו? נעם. انتظر صديقي كن لحبر شلي كن لحبر شلي ها هو ياتي هناك بالخلف هنا هو مجيء هنا هو مجيء